godzina 4. Wczorajsze emocje były sporym zastrzykiem adrenaliny i mam nadzieję, że ta adrenalina ułatwi dzisiaj Państwu wstawanie. Na zegarach punktualnie 4, tak jak już wspomniałam, dzisiejszą audycję realizuje Halina Leszczyńska, ja nazywam się Małgorzata Łukowska. No i zapraszam Państwa na naszą dwugodzinną pobudkę w Trójce. Trójka budzi do godziny 6, a na początek zagramy dla Państwa Dance with Somebody od Mando Diao. To na początek. Trójka budzi. Do diabła mówią ludzie pełni. naprawdę chciałem pomrzeć i po ich stronie być. Pomyślałem więc o żonie, aby stać się jednym z nich, stać się jednym z nich, stać się jednym z nich. Już miałem na oku haciendę wspaniałą, mówię wam, lecz nie chciała tam zamieszkać żadna z pięknych dam. Wszystkie śmiały się wołając, wołając za mną wciąż. Bardzo ładny frak masz, Billy, ale kiepski byłbyś ciebie mąż. Kiepski byłby. Dziesięć minut po czwartej, no Rześka to jest pobudka, muszę przyznać. Bez kurtki to dzisiaj raczej ciężko wyjść z domu. Więcej o pogodzie powiem Państwu już za chwilę, znaczy jakieś 10 minut, umówmy się. Sprawdźmy najpierw co ze słońcem. Dzisiaj dopiero o 7.03 możemy spodziewać się wschodu słońca, zachód już o 17.04. Dzisiejsi solenizanci to Ambroże, Dionizy, Emil, Gaweł, Grzegorz, Iga, Jadwiga, Małgorzata i Walenty. Jeszcze kalendarz świąt nietypowych. Dzisiaj Światowy Dzień Żywności, Światowy

kończył się. Daj się odkrywać, jak Ameryka. Ciebie chcę zdobywać, ciebie chcę odkrywać, nazwać twym imieniem najpiękniejszy szczyt. Republika, republika marzeń. Republika, oto czego pragnę. Republiką, republiką moich marzeń bądź. Republika, republika marzeń. Republika, oto czego pragnę. Republiką, republiką moich marzeń bądź. Republika marzeń i Republika w Trójce. Już chyba trudno się oszukiwać, że okruchy lata jeszcze z nami są, a uraz za oknami zdecydowanie wskazuje, że mamy już do czynienia z jesienią. Od rana na termometrach poniżej 10 stopni w Poznaniu, w Warszawie i Toruniu. Teraz 7 stopni na plusie, 6 mamy nad morzem i w Opolu, stopień mniej w Białymstoku i Szczecinie, a najchłodniej o tej porze w Lublinie i w Rzeszowie, zaledwie 3 stopnie, ale jeszcze na plusie. Wysokie wartości dziś mamy jeszcze na szczęście na barometrach, tutaj 1013 hektopaskali i na razie bez deszczu, ale ten gdzie niegdzie, z tego co mówią synoptycy, jeszcze dziś mogą w drugiej połowie dnia się pojawić. 17 minut po godzinie 4, a u nas teraz Dead & Go w Trójce. Yeah. Trzeci Polskiego Radia. Minut po czwartej, no i jak tu spokojnie przetrwać weekend, skoro za nami i wyniki wyborów parlamentarnych, i mecz naszej biało-czerwonej piłkarskiej drużyny z Mołdawią, i wyniki 80. notowania listy przebojów trójki. Szybki przegląd podium, jak sami państwo ukształtowali. Miejsce pierwsze. Tym razem należało do Anity Lipnickiej, która wróciła i to dość szybko na podium. Amsterdam to miejsce pierwsze. Na drugim Niebo było różowe, to od Kaśki Sochackiej utwór, a na trzecim znalazł się zespół Depeche Mode i utwór Ghost Again. Z kolei w notowaniu z 13 października na miejscu 13 znalazł się zespół U2 i ich Atomic City. Oh, 28 minut do piątej to jest idealny czas, żeby zadać sobie egzystencjalne pytanie. Czy istnieje sprawiedliwość na tym świecie? Bo jak się okazuje, chyba nie do końca. Nawet rzut monetą nie daje w pełni obiektywnego obrazu i wcale nie jest w pełni sprawiedliwy. Uczeni tak stwierdzili, a oczywiście amerykańscy uczeni, jedna strona monety podobno wypada częściej. Odpowiedź na pytanie, która wcale nie brzmi orzeł albo reszka. Otóż po bardzo specjalistycznych próbach i eksperymentach przeprowadzonych wśród kilkuset osób, które rzucały różnymi monetami wybitymi w prawie 46 w aż 46 krajach, okazało się, że istnieje 51% szans na to, że moneta wyląduje tą samą stroną do góry, którą znajdowała się w momencie rozpoczęcia wyrzutu. Także może szczęścia nie da się kupić, chociaż mówimy tutaj o monetach, ale jak się okazuje, zawsze można mu trochę pomóc. Wheels i Foo Fighters teraz w trójce. Thinking we won't go down. I could feel us sinking. Then I came around. Then everyone I've loved before flashed before my eyes. Nothing mattered anymore. I looked into the sky. something new. Yeah, I wanted something beautiful. I wish for something true. 17 minut do godziny 5. Zazwyczaj mam dla Państwa ostrzeżenia od Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w sprawie pogody, ale uwaga, tym razem będzie o ostrzeżeniu, które wydało kilka amerykańskich miasteczek i jest to przestroga przed nadciągającymi jesieniarami. Dla niezorientowanych szybko tłumaczę, że jesieniary to jest zjawisko, które można zaobserwować wśród influencerek, które wraz z początkiem jesieni atakują malownicze miasteczka i jesieniary zrobią wszystko, żeby znaleźć idealne miejsce na idealne zdjęcie, które można opublikować w sieci. Jesieniary nie zważają na to, czy przy okazji robienia sobie takiego zdjęcia zniszczą przy okazji jakieś pole, na przykład dyń. No i właśnie z obawy przed najazdem tych jesieniar kilka amerykańskich miasteczek zamknęło główne drogi, którymi poruszają się turyści, a jeśli któraś z jesieniar zostanie przyłapana na niszczeniu cudzego pola na przykład, no to musi liczyć się z surowym mandatem. Stany Zjednoczone to nie jest jedyny kraj, który wprowadza takie ograniczenia przed turystami, bo wcześniej na przykład ograniczono dostęp do jednego z kanionów znajdujących się na Islandii. Po tym jak teledysk nagrał tam Justin Bieber, to nie dość, że populacja kobiet na Islandii mocno wzrosła, no to dodatkowo jeszcze przez najazd turystów właśnie, żeby nie mówić, że tylko i wyłącznie kobiet. Tamtejsza fauna i flora została mocno zdewastowana, dlatego też dostęp do kanionu został bardzo mocno ograniczony. Nie Justin Bieber, a Wojtek Mazolewski. I to w dodatku nagi. Pojawi się już teraz w Trójce. Rozbieram się i stoję nagi. Zobaczysz mnie, jak otworzysz drzwi. Moje błędy, wszystkie moje wady, całą marność wybacz mi. Ile trzeba przez to przejść. Dalej, dalej, nie poddawaj się. Za nasze szczęście, za piękne dni, gorące noce, modlę się dziś. Za nasze szczęście, tell me, can we'll be right back. gingerbread lassie in a breakfast mess. Yeah, yeah, yeah, yeah. Let's play Twister, let's play Risk. Yeah, yeah, yeah. I'll see you in heaven if you make the mess. Yeah, yeah, yeah. Now, Andy, did you hear about this one? Piątej, chociaż te najważniejsze emocje już za nami, właściwie nie ma co oglądać się za siebie, to mimo wszystko nie można nie powiedzieć o wczorajszych wyborach parlamentarnych. Frekwencja, co się chwali, oczywiście była rekordowo wysoka i to nie tylko w Polsce, ale również poza granicami naszego kraju. Po godzinie 6:00 podczas audycji Pora na Trójkę połączymy się z naszym amerykańskim korespondentem Janem Pachlowskim, który opowie Państwu właśnie o rekordowej liczbie głosujących wśród Polonii, a także o rekordowej liczbie komisji wyborczej. To jeszcze przed 6:30, a już teraz Watahaj męskie granie. Upadły